104.6 Radio Cornellà. Moi boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis deste ano 2025 que ten unha rima especial para todos vosotros. Benvidos, feliz ano. Queridos ointes, comezamos unha nova, un novo ano con, bueno, algo de dificultade porque non teño aquí o meu carón o noso amigo e compañeiro Armando Fernández, pero daqui a un bocadiño faremos o posible para que vos polo menos reciba a primeira audiencia deste ano, pois felicitando a todos os nosos ointes. Está algo delicadiño, pero seguro que pronto se recuperará. O que si queremos é que vosotros teñades dúas oriñas de radio en galego agradables e xeitosiñas. Teremos comunicacións con Galicia, teremos entrevistas, teremos música nova, música interesantísima. E o que queremos é que vostedes pasen dúas oriñas entretidas e cheas de engado. Vamos a comezar precisamente con música, e o que vamos a intentar é poñerlles unha peciña de música de Javi Maneiro, aquel que foi o primeiro vocalista de Herdeiros da Cruz. Despois ao mellor intentamos falar con el directamente. Vamos a ver, primeiro dicimos ao noso técnico que poña esa unha peza de música e de seguida falamos con alguén de Galicia. Vamos alá. Aburrido, leva a mente por mal camino. Estás ausente, siempre jodido. No tienes conciencia, consideración de todo lo que te rodea. Tesme a mí, olvidado corazón, esperando coger carretera. un bonito despertar, un bonito despertar. Non todo vai ser orgullo, a paciencia prima irmá da desesperación. Estar en paz, compartir las emociones, perdonar, avanzar cara ao futuro. Bueno, pues baixamos a música de a persoa que estamos escoitando porque vamos a falar directamente con él. Chámase Javi Maneiro, é un grande cantautor. Foi o vocalista de Herdeiros da Cruz, pero Francisco Javier Vázquez Maneiro, coñecido lóxicamente por Javi Maneiro, Maneiro é un grande cantautor e además un colaborador con Galiciame. Vamos a saudalo, felicitar o ano. Moi boas tardes, Javi. Hola, boas tardes, Xulio. Benvido, moitísimas gracias por atendernos, feliz ano. Igualmente, que sea un ano de ben para todos. Bueno, dixen, non sei se o dixen mal, pero coido que sí, que non me enganei, que ti fuches precisamente o primeiro vocalista e o único que tivo Herdeiros da Cruz, pero que agora traballando en solitario estás facendo grandes aventuras, unha delas é precisamente esa que estamos escoitando agora de fondo, non? Un traballo excepcional que nos fixo chegar precisamente Merchi Álvarez, con quen ti tamén colaboras e eres un grande fan de Merchi, non? De Galiciame. Sí, a verdade é que o ano pasado fui embaixador de Galiciame e este ano pois quixero que seguira sendo embaixador e eu encantado. Para min é un exemplo de forza, de entrega e de luz inmensa a Merchi. Pois para... estou encantado de pertenecer a esa familia. Pois para nós que te coñecemos, pois é unha grande honra e un prazer enorme poder falar contigo. Bueno, que nos contes cousas extraordinarias desas que acabamos de decir, que ese último disco ten moitísimo que ver coa túa traxectoria persoal, casi de saúde, non? Sí, é que, bueno, un bonito despertar. Sí. É o último disco que quitei. Sí. E ten unha historia detrás increíble, porque realmente foi escrito en un mes nas vacacións miñas da fábrica, que se reparamos en diciembre. Sí. E mira que difícil, non? Esto de que te chega a musa tan rápido e que seas capaz de escribir de cancións en un mes, pero salieron todas rapidísimo e empecé a gravar en febrero. E en agosto, pois, tuve un problema cerebrovascular en riba dun escenario. Sí. E acabei na UCI. Sí, e realmente sí, todas as cancións que eu había escrito cobraron vida, porque me pasou exactamente o mismo que había escrito. Carai, carai. Pois... Sí, e o bonito despertar é que realmente na UCI, bueno, pois, tuve que estar consciente durante 9 días, porque o sangrado que tiña no cerebro, si me daba, pois, podía ser, bueno, podía ser crítico para mí. E con os medicamentos, pois, tiña alucinación, si tiña... Carai. Bueno, pois, ese tipo de cousas que suelen pasar, e realmente me vin exactamente igual como eu tiña na mente, ¿no?, que iba a ser a portada, que era unha persoa en posición fetal que volvía a nacer, ¿no? Pues... E, bueno, pois, unha canción da Paletilla Baixa, que de a morte lejaña, que ao final resulta que foi... como un disco super premonitorio de que a miña vida necesitaba un cambio e foi realmente un bonito despertar. Vale, bueno, enhoraboa, benvido logo entón a esta nova vida que comezas con ese traballo tan importante e que ademais pois parece ser que se extende e tes grande publicidade, posto que escoitámolo, ou polo menos na Tele5 sei que se puxo esa peciña Anxos do Inferno, que para celebrar pois ese final de gala, non? Que, bueno, pois algo de visibilidade che deron, non? Sí, a ver, a última canción que saquei foi a de Anxos no Inferno. Anxos no Inferno. Porque necesitaba cerrar un ciclo, sabes? Sí. E como todos os ciclos, sendo agradecido e agradecendo pues, a labor que tuveron comigo os médicos e os enfermeiros e enfermeiras que me cuidaron tanto no hospital do Barbanza como no de Santiago. E esa canción tardei un ano e medio en facela. Carai. Cando o disco tardei, bueno, un mes, tardei un ano e medio a facer Anxos no Inferno porque escribín como unha libreta inteira con frases. Entonces, era como todos os estados de ánimo polos que eu iba pasando, pois os iba mostrando en esa libreta, e era o que o meu psicólogo me decía, escribe todo o que sintas. E eu o que escribía era, pois, quería facer unha carta de agradecemento, pero a veces estaba cabreado, a veces estaba disgustado, a veces estaba acelerado. Sí, sí. E hasta que non encontré un equilibrio perfecto, sabes, e acabín escribindo Anxos no Inferno. Sí, sí. E aí dixen, bueno, pois, temos que continuar. Claro. Había dado unha segunda oportunidade e claro, vamos dar as gracias a toda esta xente e nada, seguir, volver a escribir e a correr máis aventuras. Claro que sí. Bueno, xa o ano pasado deches un pequeno unha volta a túa emisión, a túa posta en escenario, que con sentidiño, como dicimos os galegos, con contento, non? Pero ao mesmo tempo, pois acadando un grande éxito, posto que, bueno, pois vas tendo solicitudes para poder actuar cunha banda extraordinaria que parece ser que continúas con ela, bueno, pois con grandes desexos de que este 25, que ten unha rima especial, pois sexa tamén especial. Sí, a ver, esta canción de Anxos está tendo moi boa acollida, realmente a xente está lle gustando moito, xa está outra canción xa preparada e lista para gravar o videoclip e que salga xa aí a mediados de febreiro para, muy bien, muy bien, para afianzar tamén xa o que son as contratacións. Okay. E nada, dando pasos, pasiños e picando pedra, porque realmente non é tampouco este momento no que o pop sexa unha música, sabes, que este ahora en primeira línea, pero o que sempre están en primeira línea son as emocións, e a mí o que me gusta é facer cancións e escribir sobre eso, non? Sí. Bueno, aparte de que facas cancións emocionais, tamén o que si é certo é que ti, non sei, faz que a túa proposta de letra teña tamén un sentidiño e ao mesmo tempo teña unha comunicación, que a xente se sinta agradable na túa creación literaria ou lingüística e poética, que tamén tes poesía feita, teño entendido, ao mesmo tempo presumir e agabarse do noso idioma, porque empregar a xeada e o sexismo non nos fan casi naide. Xa, é que, a ver, é un pouco de naturalidade de escribir e de falar según o sitio onde é, no? Claro. De Galicia, aquí nesta parte máis de Ribeira e sí, das Rías Baixas, pois se fala o galego de forma distinta como poden falar na zona de Ourense, sabes? Pero entón, eso é bonito. Eu creo que cando se escribe e cando faz calquer tipo de proxecto, o importante é que sexa verdad, e para que sexa verdad tens que ser ti mesmo. Entón, eu creo que a mellor maneira de chegar a xente e facerte un público fiel e que lle guste o que faz e vaya a poder e vaya a pagar unha entrada por verte, que eso é importante para dignificar a música e o traballo dos músicos, pois é importante que conecten con a túa forma de pensar. Claro, por eso digo que ti empregas o idioma, que ademais eso é unha riqueza para o propio idioma galego. É dicir, os que falan, os de Ourense e os de Lugo falan dun xeito e os das Rías falan de outro xeito, e eso é non sei, potenciar o noso idioma en todas as modalidades. Lógicamente, ti, claro, pois eso falo ver coa túa grande disponibilidade e dentro do escenario, pois eso, disfrutas, non? Sí, a ver, que eu creo que eu sempre digo, non, que aos nenos hai que enseñarles a enamorar da súa lengua, non? Ah, da súa lingua, e que sintan orgullosos e que sepan que algo importante, que non todo mundo ten a sorte de ter a súa propia lingua como é o galego, sabes? Claro. Entón, hai moi pouco que estuve no colexo onde estudiei e me chamaron para facer un himno. Carai. E dixen, carallo, un himno para o colexo, mi madre, están aí os profes e tal, os meus profes de cando verán. E agora como toque unha canción para aquí, e, wow, vaya liada. Sí, sí, e dixen unha canción chea sabes, de frases motivadoras para que os rapaces quisieran estudiar, claro, sabes, quisieran, sí, defender a súa lingua, mm, y se sentiran orgullosos do que fa, ¿no? Uh-huh, y fixen unha canción que se chama Cadrechiños, ¿no? Ah. Que somos creadores, somos arte, somos poesía, somos defensores da igualdade, defensores da igualdade. Bueno, eu sei que quedaron contentísimos. Caray. Ah, ya ponen cando entran, cando salen os rapaces, sinten a canción como súa, caray, sabes? E o máis bonito de todo é que habla de música do colegio, pero o meu nome. Caray. E aí fixeronme chorar os cabróns. Bueno, e iso é algo moi bonito porque, sabes, que os nenos cheguen a sentir unha canción como súa, e que esa canción está chea de valores, algo tan, sabes, tan deixado de lado. Sí, sí, porque eu creo que é importante transmitirle aos nenos, sabes, os valores dos seus avós e uh-huh, dos seus antepasados, porque realmente é todo rápido que xa non nos paramos a pensar se estamos facendo daño ou non, sabes? Sí, pasamos e sí, non miramos para o lado, estamos pisando a alguén ou estamos incomodando, non? Sí, sí. Eu creo que unha marcha menos e uh-huh, enseñarle aos rapaces a valorar o que teñen e a dar sempre as gracias e a ser agradecido e a preguntar e poñerse na pele de outra persona antes de criticala. Ah. Ese tipo de cousas que te enseñaban tus abuelos, uh-huh, eu creo que son importantes, non? E si levamos esa escola, e aparte vai ser no propio idioma que é o galego, eso para os nenos é fantástico. Claro que sí, eso é, como din os grandes científicos, pedagógico, e ao mesmo tempo axudar a que o que ti sentes pues, se poda transmitir tamén tan facilmente como estás dicindo agora mesmo en antena. De verdade que é un placer falar contigo. Volvo a repetirte os meus parabéns por ese traballo que estás a facer e por esa colaboración con Galiciame. Por certo, que ao mellor en Galiciame tamén che dirán algo, algunha peza dedicada a esa grande, a ese grande traballo que está facendo Merchi e yo, ya agrupación, para poder investigar con respecto a esa enfermidade bastante difícil, non? Sí, a verdade é que xa falamos, pero é que Merchi está rodeada de grandísimos músicos. Xa dice que na última gala sí, estuvo sí. Rosa Cedro, sí, estuvo Mechití, Xavier Vizcaíno, sí, sí. Estuvo a rapaciña esta que é unha rapaza genial, que sí. la Pota Salvaje, sí, sí, sí, estuvo sí. Jorge Casal, sabes, un montón de peña, y se dicen, joder, nos juntamos todos alrededor dunha lareira. Claro que sí. Ponemos claro. aquí un pouco de pan de millo, unhas sardiñas, e botamos aquí unha tarde y salen os algo segurísimo. Claro que sí. Bueno, pues creo que eso es algo que debe hacer do calor da amistad y de que todo que me se refleja en nos, ¿no? Que hay valentía por luchar por ser os demais, porque por ela moito non pode facer. Claro, pero bueno, que ten unha actividade interna e externa, transmite unha forma de traballar fantástica. É unha persoa, nos cando comenzamos a ter contacto con ela, pois demoslle o contacto precisamente con Xavier Vizcaíno, que fomos os primeiros que lle dixemos, oi, mira, a ver se faz unha gala e nos facilitamosche os nomes das persoas que poden ir a cantar contigo e tal, e a verdade é que quedou encantada e bueno, ese proxecto pues continúa, cada ano fai unha gala e ademais fai outras cousas máis. A verdade é que reúne moitísima xente e hai moitísima xente que se conciencia con respecto ao seu labor, pero claro, falta que a administración se poña un poquinho máis as pilas e sea capaz de axudar un poquinho mellor, non? Si, sí, a ver, eu en Galicia hai 3.000 enfermedades raras declaradas. Sí, sí, sí. Entonces, é que hai moitísimo que investigar e moitísima xente que dar, sabes? Claro, claro. O bonito de Merchi é que ela está axudando para que os nenos, cando se diagnostica AMI, sabes, hai dos medicamentos que se poden aplicar, ¿no? E os nenos, e iso é gracias aos 10 anos que leva Merchi aí ca asociación e invertindo todo o seu tempo e toda a súa vida en xuntar diñeiro para investigar, sabes? E como fai ela, tamén hai moita xente que tamén está traballando, sabes, en dar a coñecer enfermedades. Oxalá hubera unha implicación, sabes, das das políticas e dos políticos sobre sí, isto. Sí, sí, sí. Pero creo que como en todo, non, mentras non che toca na familia. Sí, sí, eu non sintes da mesma maneira. É o que eu dicía, que a administración a ver se puxera as pilas, oga ya que teñamos esa sorte. A verdade é que hai moitísimos investigadores e moitísimas persoas que relacionadas coa medicina concretamente que están concienciadas e algunhas delas, como por exemplo o propio Anxo Carracedo, pois tamén participou con ela, e hai moitísimas persoas que teñen conciencia con respecto a eso, pero claro, a administración vai a remolque de moitísimas cousas, e unha delas é esa, o traballo para a investigación sobre enfermedades raras, en esa concretamente pues, tamén ainda máis difícil. Pero bueno, volvendo ao teu, como tes previsto entonces este ano 2025 coa túa creatividade musical? Porque ti combinas o musical tamén co teu traballo, porque como me comentaches antes tamén na empresa, non? Sí, estaba trabajando nunha fábrica, pero agora non estou traballando porque desde que me pasou a aneurisma estou con medicación aínda. Vale. E ainda teño algún problemas de mareos, estou mellor facendo rehabilitación vestibular para uh-huh. Porque a única secuela que me quedou foi un pequeno problema de equilibrio e un sacúfenos potente nas orellas, entón estou traballando niso. Cuidando, claro. E claro, agora estou... Cuidarse, moi ben, moi ben. O que estou facendo é, máis que nada, ler, escribir, vale, e compoñer. É o que estou facendo, sabes, e prepararme, vale, para o gran. Estou, vale, tamén indo a logopeda, vale, estou facendo exercicio 3 días a semana. Ajá. E nada, preparando material para, en canto empece a gira, ter a posibilidad de estar a nivel máis alto posible, sabes? Vale. Bueno, con tempo, cuidadiño, cuidándose, e en realidade, pues eso, o que tens que facer é que poidas disfrutar ti e disfruten os demais contigo. Desexoche todo o mellor e moitísimo éxito. Non quero incomodarte máis porque xa sei que estás ocupada un fin de semana que tengo o seu... placer de poder estar coa familia e desexarche todo o mellor. Hasta outro momento, moitísimas gracias por atendernos. Xulio, moitas gracias a ti de corazón, a miña parte, e tamén, bueno, que estuveches sí, na parte que me toca de ser o embaixador de Galicia, por estar con nós e compartir sí, a gala deste ano. Esperamos que para o ano que ven esteas con nós outra vez. Vale. E nada, que graciñas por mostrar a miña música, e espero que a toda a tua audiencia lle gusten as cancións, e que nada, que como digo, que remexan aí en YouTube e en Spotify para coñecer un pouco máis de Maneiro. A Javi Maneiro, moi ben. Bueno, pois despedimos-te coa túa música e agradecemos-te novamente esta túa dedicación, estes minutinhos que nos dedicaches. Xa che mandarei o audio cando termine o programa, que nos lo facilita o noso técnico, vale? Veña, un aperto moi grande. Moi grande, hasta logo, veña. Hasta logo. Siempre triunfa el amor, un bonito despertar.